Jak się to znalazłeś? Ja nawet nie wiedziałem, co ty jesteś. Pewnie ci pływaliśmy, daliśmy ci tagi albo jakiś syf i nic nie pamiętasz.